گران محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر سے دا دور تفسیر القرآن 103 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی فا آج ست 2008 کی شعر تدید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کے سٹ این سیریز مرکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازا نیزدی میل چوک جنگیرہ روز سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 چه دو صورت اوگد ده دیر آیاتونه ده نو ده ده لن مقصد چه ده آغی اوگده خبره خلاصا نچوڑ پلوگو الفاظو کی ویلشی سالورم خبره تقسیم صورت اعلام زامینه ها د صورت تقسیم ناغی مضمون تا سکول کی کتاب خلقوی وی دا کتاب دورا چپتر دے دا کار ٹولا سے پتر تر روان دے کرکولیٹر دے کمپیوٹر دے و چپتر دے و دا کاریکٹر دے و دا پتر تر باندے روان دے نوی دا سورا چپتر دے و سمرا بابو ندے نو کتاب کیم بابو نئی ندارنگی هر صورت زال مستقل کتاب دی ندی که سب بابو ندی سب فصلو ندی کم باب که کم خبر بیانی گی کم که کم خبر بیانی گی پینزم خبر امتیازات و سورا چه دی صورت لی ابراهیم نم که خدا ورپسی لی حجر نم که خدا او دا سی پا یوه کڑای اٹول نو بوتلن داولی دا صورت دبل نا پس باندی جدا دی یو صورت دبل نا پا کم مسئله باندی جدا دی جدایی و امتیاز پس مسئله دی دا خلاصه سر یوه خبره دا دعوی ضروری دا دعوه ده صورت مرکزی مضمون ده صورت مرکزی مضمون ده صورت چه ده صورت چاپیر چل سده چه ده ده هر مسئله خدمت کی و ده هر نچار چاپیر گرزی کستا صوفی کرو پرون منگویلیو چه ده قرآن مجید یو دعوه ده یو مرکزی مضمون ده ده قرآن سه مزامین چین و اغیه ترا غندیگی که ده جنگ مساله ده نو مغیله ده که ده رسالت مساله ده نو مغیله ده که ده کتاب مساله ده نو مغیله ده بس ده صورت ده را غندول و چلم داده یو صورت آغا مساله بکی مرکزی و مساله ای پا آغی صورت که چه دلیلی نو دا آغی دعوی بایی که پا آغی صورت که زجری نو دا آغی دعوی دا انکار دا وجه بایی که پا آغی که تخویفی نو دا آغی دعوی دا انکار دا وجه بایی که پا آغی که بشارتی نو دا آغی دعوی دا منلو دا وجه نبایی بس دا طول آیاتون با پا دی طریقه او تللشی دا طریقه دا استازان و لنده در ربط الآیات بالآیات چه یو آیات پا در بل آیات سر سنگ تڑی سیم تو درار نمی کتاب بمچه دریده لیگه نا در شیر قرآن رحمه الله کتاب سیم تو درار ناغ نم سره سیم تو درار فی ربط الآیات و سور پر ربط در آیاتونو در صورتونو که فی ربط الآیات و سور و خلاصت حل مختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر پورا نم خلیات کی گنا او گه سڑی غستیم نشیم ناغی که دا آیاتون و ربطون دی خوچه دا ترز دا تیادینو پا دیر طریقه با طول آیاتون پا دا سه طریقه تاری انشاءالله الرحمن یو صورت نیم که به اجرا کو دا پنځه مضامین په هر صورت کې پیژندل ضروری دي. اول ترتیب نزولی، دویم ربط مناسبت د مخ کی صورت سره، دریم دعوا او خلاصه، سالورم تقسیم د صورت، پنځم امتیازات د صورت. پنج پیر دا پنځه مضامین زکول د هر صورت ته ابتدا کې ضروری دي. پس دا غینا ترجمه تو سوره و حل و مشکلاتها، د صورت ترجمه او دا غی د مشکلات و حل، چاہی کی کم گران زئی نداغی دا مشکلات و حل دا پس داغی ندی. منشورو دا سورت ابراہیم نکو، دا سورت ابراہیم کے دا خبر منگو آئیو. سورت ابراہیم مکی سورت تے، یعنی دا نبی علیہ السلام د پلارانی کلی د پرخودو نمخ کې نازل شوه دی. د هجرت نمخ کې چې کوم صورت نازلو، بیا که مکه کې او که په سفر کې او که په بل وطن کې او که په هر ځای کې، نو هغه ته مکی ویل کیږي. د هجرت نمخ کې نازل لې، نزول کې دو یایم پس د صورت نوح او مخ کې د صورت انبیاء نازل لې. پس د سورت نوح او مخ کې د سورت انبیاء نازل لې. ربط او مناسبت د سورت رات سره په ګڼو وجوه باندې دی. اول مناسبت د سورت رات مرکزی مسئلہ وا لہو دعوت الحق، آغی اللہ لدا بلنا مناسب، نا آغا اللہ را مدد کا، حق دا بلن دا اللہ دے نا آغا را مدد کا. سورت ابراہیم کے تشجیع فی التبلیغ شاب کنا، دا دومره قیمتي مسله در سره ده او دا د ځان سره خوندي کړی ده عالم ته دی. اونه رسوله دا مسله او رسو عالم ته بهادر کوي دی پر رسولو د مسلې د صورت رات مسله او رسوا. دویم مناسبت صورت رات کې مسئلہ واچ لہو دعوت الحق، ہاغا اللہ را مدد کا. نصورت ابراہیم کی ہوئی فذکرہم بی ایام اللہ، پنزم آیات کے وذکرہم بی ایام اللہ، ننمن ان کو حالات و تو آیا چچا دا مسئلہ دا صورت رات ندمن لے او په سختو تکلیفونو کې الله نه در آمدد کړي او بل سو کې آمدد کول، نو داغه حالات وګوره چې هغه سره الله سکړیو سرنګي الله تباہ او برباد کړیو. درې مناسبت سورت رات کې آیت نمبر 30 کے دیرشم نمبر آیات کے توکل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان ہو، قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب، قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب، پاغی اللہ زان سپارم او آغی اللہ لبا ورزم. نو دلتا توکل دو نور و انبیاؤ. آیات 12 کے وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آزیتمونا واللہ فلیتوکل المتوکلون توکل دو نور انبیاءو چه نور انبیاء کرامم بروسه کرده و اعتماد کرده و پا اللہ بانده نو توم زان پا اللہ و سپاره سالورم آواجه شپگشتم آیات دراد که وجه ده انکار ده کافر و ذکر کرده چه ول انکار کهی وفرحو بالحیات الدنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا دا پا معمولی جوان دا دنیا مستی دا دنیا مستی راغستی دی نصورت ابراہیم کے انجام ذکر کئی درہم نمبر آیات کے الَّذِينَا يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ مخی تنوی وویل للکافرین من عذاب شدید اولائکا فی ضلال بعید تباو برباد شو بل مناسبت یو سلوی ختم کیوی سورة رعد واللہ یحکم لا معقب لحکمه اللہ فیصلہ کئی نشتہ دے رستو کو ان کے فیصلے دا اللہ لرائی سوکو دا اللہ فیصلہ سوک رستو کو لنشی آ فیصلہ کم دا سورت ابراہیم کے فیصلہ ذکر کئی آیات نمبر 13-14 کی دیار لسم سوار لسم کی فیصلہ ذکر کئی آیات دیار لسم او آیات سوار لسم کی فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ بَيَانْ كَلَوْ وَهِكَلِوَا دَيْتَ رَبْدَ دَيْهِ خامخا تباوکم ظالمان یقینی قسمیوام چه ظالمان با تباکم ولنسکننکم الارضا من بعدهم او تاسو باستو گنکم پزمکا بانده پاس دینا ملک بستاسو پی اختیار کی فکرم دے والله یحکم لا معقبا لحکمه فیصل دا اللہ دادا چه ظالم با تباکی گی او چه کم حق پرسته نو آغا با دزمکی واقداری اللہ سے دادنه نه زمانه ظالمان تبا کی او حق پرست دل اللہ اقتدار پلاس کی ور کی ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا فیصله دا اللہ دا دار استو کی گی نا مرکزی مسئله دا سورت د صورت مرکزی مسئله دعوه د صورت ترغیب بیان د مسئله تا ترغیب بیان د مسئله تا په واقعاتو د تیرو امتونو چې تیرو انبیاو مسئله بیان کړي وا نتیم مسئلہ بیان کا او تیرو قومونو چه نو منلی نو آغی سر اللہ سکڑیو ستا مخالفینو سر بوم اللہ آغو کی ترغیب علت تبلیغ بیان دا مسئلے تا ترغیب ورکی چه دا مسئلہ او رسو زان سرائی خوندی کا وما بیان کا مسئلہ بیان کا مسئلہ پا واقعاتو ده تیر قومونو چه تیر قومونا آغای تیر قومونو تا انبیاء کرامو مسئله بیان کرده وا نو تیم بیان کا چه چانو منلی انجام سشو دو سنو بوم آغا انجامی ده دید بیان ده پارا سورت کے اول آتا آیاتونو کے دو قرآن مقام او دلیل نقلی ذکر کئی چه دا تکم مسئلہ رسائی نو دا دا کم کتاب مسئلہ دا داغی کتاب اهمیت داغی کتاب اهمیت او ورسرا نقل موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا دا دمر لوی کتاب اللہ را لے گل دے لکا موسیٰ لے چھ ورکڑو قدر پکار دے ناقدری دا عذاب سبب دے ناقدری دا عذاب سبب دے دا تمہید دے ترتو آیاتونو پورے داغے نرستو سلور زالا لفظ علم سلور زالا لفظ علم او دا ہر علم نرستو یو یو خبرہ تچی مسئلہ رسائے نو تا تب غاڑے کی حارون نا چی تا تب استقبالیہ چگے نو باسی چی پلانکے سے برا روان دے زندہ باد نا تی چی مسئلہ رسائے تا سر با جنگ کی گی جگڑ با در سر کی گی اعتراضون با در باند کی گی دا اول علم نرستو جدال المشرکین مع الانبیاء دا داعی سر دا مخالفینو جنگ جگڑی داغی یو جلک یو نمونه دا مضمون با تر اطلسم نمبر آیات پوری اٹارا پوری د دویم علم نارستو د دی د دی جگڑی اثر چنن دنیا کے تا سر جگڑ کئی قیامت کے وخپلو کے مشتو گریبانی سپی سپان بی سپی بی یو بلتا و غپی گی خپل لیڈران او کشران ای بی یو بلتا غپی گی و لگیا بی دا آیات نمبر 19 ندا مضمون دے دا آیات نمبر 23 پورے درشتم پورے جدال المشرکین فی ما بینہم خپل مینس کی جگڑا دریم علم دا سلی رشتم آیات کی دے دا دے نرستو الامثلۃ للفریقین دا حق پرستو او دا باطل پرستو یو عجیب مثال دا حق پرستو دا باطل پرستو دو دوارو زان زال مثال ذکر کئی چه تا خپو یکی مثال دا حق پرستو او دا باطل پرستو سالورم علم اتیشتم نمبر آیات کے دے داغین ارستو زورن پینکار او یرا او بیا ترغیب یو درشم کی منلو دا مسئلے تا بیا پا مسئلے بانے دلائل اقلیا دا 31 نا تر 34 پورے بیا نقل ابراہیم علیہ السلام نا دلیل نقلی دا 15 درشم نا تر یو سلوی ختم پورے بیا رستو دا آخرت یارا تفصیلی او یارے گا آخرت کے بس کہے دا آخرت یارا پا آخری رکو کے او آخری آیات کے مقصد دا نزول قرآن چھ قرآن دے مسئلے لنازل شوے دے نولے نرسائے دے خوراغل رسولو لدے نوی رسو وی رسو زان سرے خوندی کوا ما امتیازات د صورت د صورت امتیازاتو کې یو سرورم نمبر آیات کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه وم نمبر آیات کی ہوئی لئن شکرتم لازیدنکم نہم آیات کی فردو ایدیہم فی افواہہم دو اشتم آیات کی جگڑا دے شیطان و دے شیطان دے مریدانو بائیس کے دے شیطان و دے شیطان دے مریدانو جگڑا او عجیب مثال دے مسئلے پسلی رشتم کے او پنزی رشتم کے او واقع دے ابراہیم علیہ السلام چھ پدا سے طرز پا نور سورتنو کی نشتے واقع دے ابراہیم علیہ السلام چھ پدا سے طرز پا نور سورتنو کی نشتے دے ترجمہ او حل مشکلاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را دا دو حروف مقطعات ندی بعد دی پا تفصیل اللہ پوئی گی منگ تدی دا تحقیق او دا یقینی معنی پتہ نشتے دے مفسرین کس معنی کئی نو آغا صرف زونی معنی یرا کی دے شدائی کی دے شدائی یقینی معنی یواز اللہ تا معلوم دا ہو اسے دا وقت مناسب تفسیر الرحمن یو ماناو کنو خوی نن سبا خلق ترقی پا سڑاندشو او روشن خیالی پا سڑاندشو در روشن خیالی دور دے او در ترقی دور دے الف لام را اجلو لوامع الرشد کتاب انزلناہو الف لام را اجلو لوامع الرشد کتاب انزلناہو اغا اوچت زلیدن کی دا ترقی لارا کتاب انزلناہو دا روشن خیالی لویا لار او دا ترقی لویا لار آدا کتاب دیکنا کتاب انزلناہو الف لام را اجل لوامع الرشد دا تفسیر الرحمن دا مانا کڑی دا الف لام را انا اللہ ارا زیم اللہ ما تخکاری تاسو حالات طول اغما تا معلوم دی پتب و ملگی انا اللہ ارا دا ام مانا کردن مفسرینو کتاب انزلناہو الیکا لتخرج الناس دا قرآن مجید مقام پا مختلف طریقو اول پیدبار دا نازل ان کی انزلناہو دویم چچا تراغل دے الائکا رالی گن کے بادشاہ چچا تراغل دے نواپ ٹولو کی اوچات مخلوقاتو کی اوچات درے مقام پیدبار دا مضمون لتخرج الناس من الظلمات الى النور مضمون دیر مزیدار دے مقام پیدبار دا مضمون سرا سالورم مقامی منکر دا غیر چه ده منکری مستحق دا عذاب ده وویل للکافرین من عذاب شدید وویل للکافرین من عذاب شدید پنزم طریقه سرا الذین یستحبون الحیات الدنیا مقابله کی دنیا دا اوڑی را لگا دا قرآن دائمی ملگره ده همیشه ملگره ده او دنیا ډیر د لګ وخت ده دنیا پریګ ده آخرت را واخلا په دې طریقو مقام د قرآن ذکر کئ کتاب انزلناو الیکا دا د لوی شان والا کتاب هاذا کتاب یا کتاب عظیم دا د لوی شان والا کتاب انزلناو مارا لګره دې لارا اللہ وی مارا لے گلے دے نواج دکم کتاب را لگن کے اللہی نواب سم رو چتی انزلنا ہو را لے گلے میں دے لرا الائکا تا تا نوچکم خط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا لے گلے چداغ مثال نمیلاوی گی نجابتا نابہ نو ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد نداغی بسا حسائی بسو وائی صداغ مثال نمیلاوی گی نجبتا نعبه نحوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد سادی بابا وی ویانا سبت تعریفون کوما لا یمکن تناو کما کان حقوه که بعد از خدای بزرگ توی قصه مختصر لا یمکن تناو کما کان حقوه نبی علیہ السلام صفت آد آغا پشان چه سنگ پکار دنو که دل نشی خلاندو که بیداوام که بعد از خدای بزرگ توی قصه مختصر چه دا اللہ نبس مخلوق که نا اللہ نرستو پا مخلوق کی لوی شان اد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو چھے کم خط نبی علیہ السلام تراغلے کم مضمون نبی علیہ السلام تراغلے نو آب سمرو چھتی یارا مضمون صدے تخرج الناس من الظلمات الانور ہر سڑے دنیا کے منڈے انقلاب لوئی کہ وڑو کے دے کلوی دے کہ خزدہ کہ نر دے طول منڈے انقلاب لوئی ہر یو ویر انقلاب پکار دے سار کا ٹنگی والا دو کور اوزی ناغوم دے انقلاب پا کوشش کے دے چیارا سار را سر اٹک یو روپای نشت دے چی انقلاب را کرایشو چی اسو روپای او گتم دکاندار انقلاب غواری زمیدار انقلاب غواری ہر یو سڑے آد انقلاب پا تم دے راشا انقلابی کتاب ہوا ہے کنا لے تو خرج الناس من الظلمات لنور فکر ہر کس بقدر ہمت اوست دار چا فکر بس داغ پاندازی نو دار چا فکر داغ پاندازی نو سوک دا یو سے انقلاب راولی سوک دا بل سے انقلاب راولی سوک لگی آئی ویرا انقلاب راولو ویرا غربت کا خاتمہ غربت کا خاتمہ تاسو کو طالبانی پا دے خبر پوئے گئی چھ مصدر و مبدا آمشتقی غواری کنا نو وجود کیوں چاہتا محتاج دا مشتقی تا ضرب بغیر دا ضارب نہ موجودی گی نا او ضرب بغیر دا ضارب نہ ختمی گی یا سڑے ضرب ختمی وحل ختمی نو کلب ختمی چی وہون کسی کی ختم کی نو علب وحل ختمی گی نو غربت پا حل ختمی گی چی غریب سی شی ختم شی او دے مقصد کے دا خیر اثر رو رو سی شوی دی کامیاب شوی دی غریب تباہ و برباد دے کے خیری مازا سیزون ادا سکرل چه غریب دا آغستو نوی استلوی غربت کا خاتمه نو غربت خوالا با ختمی که چه غریبانان سشی ختم شی نو بس غریب با ختمی نو چه پهارا طریقه ختم کن سوک دا انقلاب غواری سوک چه کمدنو چغا دا سور انقلاب سور انقلاب غواری سوک چغا و باسی شین انقلاب غواری سوک پا که چغا و باسی دوستان برگ انقلاب برگ خو پی جنی کنه او برگ انقلاب غواڑی سی بے مانا برگ انقلاب سو غواڑی او سوک لگیا دی یو سو سوک بل سو دا انقلابونا طول بیکار دی چھ دا قرآن نا خلاف تی که دا قرآن پا لار باندی روان شون انقلاب بے سی شی انقلابی کتاب اگورا زدائی کا لیتو خرج الناس من الظلمات الی النور سنگ انقلاب راولی وی دس انقلاب راولی چھ دا تور تیارے نا رناش پا جوڑی دا تور شپے نا رنا رز جوڑی رنا رز د تور تپک نه تک تور شپه نه رنا رز جوړی د رز سړی یریږي د سنا نه نو سره د ماریا رشته نو سره د غل په کومه لار چې د شپې نه دینو په هغه لار د رز زیګ نه زی دې د رز یره څه خطر نشته خو ما خام نه رسو دی الله او ساتوي نه ما خام نه رسو په هغه لار نه زی قران داس انقلابی کتاب دی چې تک تور شپه به داس رنا رز کی چه پا کم الار بیا در رز اتلی پا غیب در شپیم نیاریگی امن و امان بی هر سبا بلکل برابری در چایر بنی ترخ بنی برابر بیرس لیتو خرج الناس من الظلمات لنور دا چو باس خلکولا نبی علیہ السلام توی لیتو خرجا معلومی گی دا چه دا قرآن پالمارای کی پر دعوت نبی علیہ السلام عام دے اناس دا نه دی ویلی چې مکه والا، دا نه دی ویلی چې مدینه والا، نه ټول دنیا خلق. راغب رحمه الله ذکر کوي چې ناس د نو اسنا حرکت په معنا راځي، پیریانو تم شامل دي. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دا چوبا سے خلق لرا من الظلمات الى النور، تیارون رنا تا تیاری ڈیری دی. من الظلمات تیارے دا شرک، من الظلمات تیارے دا بدعاتو، من الظلمات تیارے دا رسمونو رواجونو، من الظلمات آغا تیاری دا بے حیا آئے، تیارے دا انجیوز، من الظلمات تیارے دا مغربی قانون، تیارے دا مغربی جمہوریت، دا دیرن ہے او باسے رنا یکی او دا ایلن نور. تیاری ڈیری نرازی تیار جوڑ شی، دوریس تیاری شی، دروازے ورون سڑے بند کی داغی تیاری شی، اوبو کے دن نکی نی داغی تیاری شی. تیارو قسمو نڈیر دی، خو رنا یو دا، رنا یو دا علاج یوی. نو در طولو تیارو علاج ان نور. ویار اقتصادی خرابی دا، یو خرابی دا، بلا خرابی دا، طول خرابو علاج اغد القرآن. دا اوس دې سړه خطا کړی دا، په یو طرف او په بل طرف روان دي. څوک په یو طرف زی ترقی ګوري، خوشحالی ګوري، روشن خیالی ګوري، او انقلاب راولم. انقلاب بغیر د قران نه نشی راتلی. اقبال هم وای چې را قران ډیر انقلابی دی. وای زما په زړه کې یو خبره ده نن کوم، وای ډیر غریب ساتلې و چرته کنه، ډیر ساتلې و. وای یو خبره درته کوم، ای کتاب نیست چیز دیگر است. دا وی دا کتاب چه ده، ندا دا عامو کتابونو غنده مگنا، دا سی و ناشنا کتاب ده، ناشنا کتاب ده. وی چون بجا در رفت جان دیگر شود، چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. وی هر کلا چه ده سینه تا دن نشو، نده پا سینه که انقلاب راولی، او جان چو دیگر شد جهان دیگر شد. چار کلا دے وڑ سینک انقلاب راغے، بیا بدا عالم پا سینک انقلاب رازی، بیا بدا عالم کے سالم کے انقلاب راشی، خواول خوزان کے انقلاب راو لکنا. لیتو خرج الناس من الظلمات، دا چو باسی خلق لاد تیارون رناتا، تیاری دیروی نزک ظلمات جمع راوڑا او نوری مفرد راوڑا. بی اذن ربهم، خوتش پخپل دعوت بل اعتماد نہیں، فکر کوئی لن لن اللہ مبخا. بے اذن ربیم، تش پخپل دعوت او پا محنت او پا درس پا اعتماد نہیں، چیز درس کو ما او بس داب کی گی نا. بے اذن ربیم توجہ بسو خالق، اللہ طرف تا توجہ ضروری دا. بے اذن ربیم حکم در اخپل باندے، الہ صراط العزیز الحمید، ایلن نور، ایلا صراط العزیز الحمید. اریو باوی چی منگوم وی تاریکی سے روشنی تک، نئی روشنی پبلک سکو سنگ سکولو نئی روشنی دے، او دا منگا چی کمدنو نوی دغر اوی است پروگرام، خوشحال پاکستان روشن مستقبل، خوشحال پاکستان روشن مستقبل. اریو وی ویر روشنائی ما سر دا روشنیو کی طرف، آئیے ہمارے ساتھ قدم بڑھائیے تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف. دا چغدا اوباسیے، چاہیے اور آگستے دا، چاہ بلا آگستے دا، او لاری نیولے آدت تیارے دا، لاری دا تیارے نیولے دا. وے نا قرآن اوے چھ دا تیارے نا رنا تا، خورنا کم دا، دا راڈونو رنا نا، رنا کم دا، رنا دا قمقمو رنا نا، رنا د نور رنا نه سړیا. الا صراط العزیز الحمید، اغه رنا چې الله وت رنا وي، دی وای زه خذ له حق ور کوما، دی دی چیل وګرځي او شانه بشانه دی سړو سره ګرځي، شانه بشانه باندې کما مانو کړه. تاسو وای چې جمعات کې په میراب کې داسې خبرې کوي، خوشانه بشانه څه مطلب دی؟ چې سړو سره ډډی مخ یو ګرځي، شانه بشانه دی تنو اوګا پوګا، چې اوګه سړی سره لګای وي سره ما سره ډډی مخی، سوی ما سر دردی مخی، نو دیوی چه سرو سر دردی مخی و گرزی دی. نو دا دا خوز وقت دی، دا خورانا نده سڑی، دا تیاره دا، دا تیاره دا. رنا به حقی چه اللہ و ترنا ویلی. الہ صراط اللہ عزیز الحمید، لار دا عزت عزیز زور آور ذات او دستایلی شوی الہ صراط العزیز اللہ رضا زور آور ذات العزیز عزت من العزیز عزت من دا سے عزت من ذات تے چھے ہر عزت من داغر تعلق دا وجہ عزت من شی ہر عزت من داغر تعلق دا وجہ سشی یا دا سی ہوا ہے لا بخشی ہر زلیلہ پا تعلق دا اللہ عزت من شی او ہر عزت من پا ترک تعلق دا اللہ بانی بی عزت شی یا سڑے دے اگر زلیلہ دے خلقو پا نظر کے خوچ دا اللہ دے کتاب سر تعلق راگن دے بے عزت من شی دا خلقو پا نظر کے عزت من دے خوچ دا قرآن تعلق پرے خود ندے بے عزت شی دا بی عزت کی گی بیا العزیز زور آور ذات تے الحمید ستائل شوے الحمید پا مانا دا محمود چوالے نو ستائل شوے یا الحمید پا مانا دا ستائن کی باندے الحمید ستائن کے دخپل قرآن دخپل قرآن والاو صفت کا ان کے چھے دا چاہ دا اللہ کتاب راو آغستو نو اللہ دا غی صفت کئی اللہ اللذی لہو ما فی السماوات خیر استا جو لے کے در روزی گی اللہ تے گر ضرورت نشتا پو پی جو نشوی لن لن مقصد ہم خطا سودو گنتے کی یار اگر اندہ ترس و مخلص کرو گرے مال دور زر در خبری رازی چی اللہ اللذی لہو ما فی السماوات خیر استا جو لے کے در غرزی گی اللہ تے ایسا خیر نشتا اللہ رب العزت خزمک و اسمان داغ ستا وڑو کے پنچ پوٹا کتا دا اللہ بندگی او کی نسو او کو نکی نسو ستا پا عبادت دا اللہ پا بادشاہی کی زیادت نرازی او ستا پا عبادت پر خودو بانے دا اللہ پا بادشاہی کی نقصان نرازی اللہ اللذی لہو ما فی السماوات آغا اللہ چی دی اغل ار آغا چی اسمانونو کی دی وما فی الارض آس جخکت دی بزما کی وویل للکافرین او کمیون منلن سبوشی وی غرق پشی و تبا پشی وویلون تبایی دی رکاوی ویلوی دی خیرو پا معنی باندی رازی اسا پا معنی رازی دی خیرو پا معنی باندی وویلون و غرق تیشی تبا دیشی وی وویلون غرق تیشی تبا دیشی غرقاوی دی تبایی دی انکار کون کو دی قرآن لرا کافر مزه کونوی چلیل کافرین اوانو دی خلقو بشت زهن زی چه کافر سوکتے بشتے اندو دے او دا کافر دی امون خو مسلمانان یمون خدا کلمہ ویلی دا چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بانے دے عمل سورو کو او دا دے دا ویون کی دی او اجل سورا لیل کافرین دا پارا دا نمنون کو دا دے قرآن چه دا دے قرآن نظام نمنی او دا دے قرآن نظام پزان باندے نلاغو کئی اس پستاسو ذہن لگ لگ ہونتا کدی نزدی نزدی زیادی تو ہم تلی لیل کافرین چھے دو قرآن نظام نمانی او دو قرآن قانون نمانی داغی پا مقابلہ کے پارلیمانی نظام ناپس کئی شتے کنا پارلیمانی نظام پا افغانستان کے نافذ کئی کئی نافذ نکو چھے کلپ کے قرآنی نظامو نو دا پاس نای پا بمبارائی کولے او چھے پارلیمانی نظام پا کراغے نو سوالہ ڈالری ورکی ورکی کنا ورکی تاسو مکھو نو آئی کنا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ رُكَاوِ دے کافران لرا تباہی دے انکار کہ ان کو دے قرآن لرا دا عذاب سخنا ہیرا دا کافر سوکتے وے ہو رہے گا قرآن پخپلا خی کافر بخکری چرتا کہ غٹ غٹ ہو یو لو اخکر بھئی آغا بچے کم دنو کافری یا بے دونیم پوٹالا کئی آغا بچی کافری ہو رہے گا بھی کافر دا تخیم الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ یو پلیتی دے کافر آغا بدبخت پلیتان الذین آغا بدبخت پلیتان تاسو نحو امیر شریف کے فرمائلی دی ویلی دی تاسو چے کلا سڑے دے مبنیات و باس پا نحو امیر کے وی کنا نا چے او پینزو ذکر کی نبیا وی ای پنج را مبہمات نیز گویند آغا لنبائی کر خدا دے نحو امیر دے پارسائی برا وی ای پنج را مبہمات نیز گویند دے موصول تا پک مبہمو میلے شی سو تا وی مبہم نہ موصول مانا پٹی دے پتہ دے سن لگی تے سلینا الذين وای کنار کسان واغ کسان واغ کسان سو خوسلی تے گورا کسلے خکلے ور پسیر روان ٹکے خکلے نو وای الذين اغا بختور اغا غتان اغا بزرگان اغا عزت من دس خکلے مانو کا او کور پسې خبر خراب ذکر وا نو بیا الذین اغا پلیتان اغا بے غیرت دوسان چې بیا دې سپخلی راتلل نو وایا اغا سپک اغا رزیلان وای بیا پسې الذین اغا سپک سپور یستحبون الحیات الدنیا چې خوخ غنی دا جوان معمولی چې غورا غنی خوخ غنی مینا کئی دی جوان معمولی سرا علال آخرتی پا بدل دا آخرت پانده وی نغدو پا کار ده سڑیا دی دنیا سرا بی راکاگو مانا پری آغی دنیا سرا بی وی راکاگو آغی جیان سرا بی راکاگو وی دی جیان کسا پا کار دی آغا جیان که با دی راکاگی وای بیا یستحبون الحیات الدنیا چی مینا کئی محبت کئی دی جوان معمولی سرا دی جوان معمولی سرا الحیات الدنیا علی الاخرہ دا دنیا چې الله پیدا کړی دا نو دی دنیا لنه دا پیدا کړی ته خبره جوړې پونه شو یا دا دنیا چې پیدا کړی دا نو دی آخرت ل پیدا کړی دا چې په دې دنیا و آخرت جوړول غواړي ایو سړی لګیا دی او ټول جوان توانایی طاقت وخت مال جان بدن هر څه په دې دنیا باندې لګی دا د غرض دار چې دا دنیا دی دنیا ل پیدا دا دے اڑو آخرت منی نا یستحبون الحیات الدنیا دا یاران و دوستان چھ پا دے مدرسو دا بمبارائی کئی دا عالمان کرش کئی دا طالبان کرش کئی دا آخرت منی یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ دے صرف دا خپل اقتدار پا بچاو کی دی چھ زمنگا اقتدار بچ شی زمنگا اقتدار بچ شی دا آیات کریمہ چھ مفسرین اگو رئی نو مفسرین وی دا آیات کریمه دا لیڈرانو بارا کده وی دا وی دا لیڈرانو بارا کده نو دا لیڈرانو خویونو تا پکی گوری خیر ده زنوام خدا مفسرینو ویلی ده گوری ما دور غلط خلا نده سڑیا قرطبی ویلی ده قرطبی وی دا آیات دا لیڈراتو دا لیڈرانو بارا کده لیڈراتو مصراو تیری پا خواه خو لیڈران نوی لیڈرانو خو لیڈرات نوی اوز خسون دی لیڈراتیم نی نو دا دا لیڈرانو بارا کده وی او وی ائمت المضلون پا بارا کده او وی وهم اکثرون فی هاز الزمان وی پا دی زمانه که دا دیر زیاد تی توبه دا قرطبی پا زمانه که دا دیر زیاد تی اوز خوبا که خیری دویینا طول پا ختم شوی که خیری الذین یستحبون الحیات الدنیا آغا بدبختا چه خواه گرنی دا جون معمولی علال آخرت پا بلد آخرت ویسدون عن سبیل الله او بنده خلق لار دا اللہ نا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بندې خلق لا د الله د دین نه نه الله د لارې نه دا نه چې ګینې دا روډونو ټولې د الله لارې دي کنه تاسو موږ خو باندې کړو راته را موټر وېره اله جوړ کو غټ روډ را جوړ کو چې ځپې دي خدای الله د لارې نه خلق باندې نه اسبیل الله نه مراد د الله کتاب دی قران د الله لارې ده کنه د الله دین د الله کتاب وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بندی خلق لرا عن سبیل الله دا الله د دیننا دا الله د قانوننا چې دا قانون منګه نه منو او تاجیراتی اندو پاکستان منو برطانوی کورٹ منو اقوام متحده نظام منو او د دې قران قانون منلو ته تیار دي ویسدون عن سبیل الله خپل هم نه دي تیار او بلوم بندي دا ویسدون دواړه معنی دي لازمی او متعدی بندیگی دا اللہ دا لارنا او نورم بندی دا اللہ دا کتاب نام خپلتیم بندیگی او نورتیم بندی نوچه کم پا خپل اسمک دا اللہ قانون غواری پا خپل ملک و وطن که دا اللہ قانون غواری اغیم دا اللہ قانون تا نپریدی نو اغیم دا اللہ قانون تا نپریدی ویسدونا عن سبیل اللہ او بندی خلق اللہ دا لار دا اللہ نا ویبغونا عیواجا ویبغونا عیواجا او لټای دی لاره کوګواله لټای دی لارې دا الله لاره کوګواله ويسدونها ويبغونها عوجا او لټای دا الله دی لارې لاره کوګواله کوګواله ول لټای ويبغونها عوجا خیر دې ته مفسرین نه تاسو پکاري معنی سره د ځان نه کینو خی شاه ابراهیم الله فرمای شاه ولی الله رحمه الله وی ويبغونها عوجا شبهات تقریر می کند شبهات تقریر می کند د خلقو پزړونو کې شکونه او شوبه غرزئی اعتراضونه غرزئی د مړه دشګردی د دشګردی دا ناسونته دی وای دا ناسونته دی څوک یو سوي څوک بل سوي دا د طالبانو د عالمانو بدنامولو لپاره کله یو ځای کې په خپل بم پټاو کی او بم بخلاص کی او ادا وګورا طالبان چې کمندونو په مسلمانانو باندې حمله کړي وسړیا طالبان خو کافران مسلمانان کړي نه په مسلمانانو باندې حمله کړي مون غوای چې الله سور مسلمانان زیاتینو زیات تي کی نو خلق برالګی نو طالبان به وای چې را مسلمانان ختم کړي دا څومره بده خبره ده خو بس نننای زمانه مسلمانم سوچونو کو اغم لګیاله بس دک شانتی اخبار کې چې سره اغلی دي او ټي وي کې چې سره اغلی دي دا امنت بالله و رسوله و کتبه نه ویلې دا و کتبه په ځای و ټي وي او وی سياري و او اخبار ویلې دي چې زه په اخبار میمان دي په ټي وي میمان دي او په خبرونو میمان دي بس پاغي باندې میډیا چې سوې پاغي ایمان دي مسلمان نن هغه طالب تکاتو ته تیار نه دي نو هغه خپل زوی طالب کولو ته تیار نه دي وای ابغونها ایوجا الله تعالی دې را کو غواله دو مانا مفسرین کئی ویب غون آئی وجا لٹی دا دنیا پا کگی دو دو دن نا ویب غون آئی وجا لٹی دا دنیا پا کگی دو دو دن نا چه اسلامی نظام پریگ دی نو دا ال تنو پی ڈالری وصول کی ڈالری پی وصولی ویب غون آئی وجا او لٹی دی قرآن لرا لٹی دا دنیا پا کگا باندی پا کگی دو دو دن نا پا حرامو باندی لٹی پینجیوز باندی لٹی پو سودونو نظام باندې لټی دا ټول دنو وای بغونا ایوجا یره دې ترقی یافته قوم نه وای ترقی یافته دې اولائک فی ظلال بعید دا کسانی پلر په گمراه لری کې د حق نه تباہ او برباد دي اولائک فی ظلال بعید دا غلک چې نو په گمراه لری کې د حق نه ومار سلام الرسولن یره دای خو په عربی جو بکر علی گله دی پیغمبر هم عربی دی او قرآن هم عربی دی معلومی گی چه دا بیده زن نجوڑ کردی دا بیده زن نجوڑ کردی پیغمبر هم عربی او کتاب هم عربی دی که دا پیغمبر په بل جو بکره او کتاب په عربی که وی نو زست با ویله وی من یا چه کمدنو پیغمبر عربی وی خو کتاب پس که وی پا بل جو بکره نو بیابو من وی چه دا بده چرتا دا اللہ دا طرف نزده کردی خود عربی دے کتاب عربی دے جواب وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه نظر علی گلے منگا اسیو پیغمبر مگر پجبا دو قوم داغ باندے چاول دعوت کم دے شروع کئی داغی پجب ایرا لیگی وما ارسلنا من رسول نظر علی گلے منگا اسیو پیغمبر الا بلسان قومه مگر پجبا دو قوم داغ چا داغ دا اولنے دعوت میں کم دے شروع کیگی نو پا آغا زائب پا جبا بانده را لیگی نو نبی علیه صلاة و سلام اول دعوت دارابو نو شروع کو کنا گورا پا عربای که در علیه گلو دو قرآن بس اللہ را علیه گلو ده طول دنیا تا نو منگلا خو آمان نا و سلم نا پا کارده حکمتونو لطولو تا پا که ضرورتو نیشته خو کشینو زا عربو که مکم و از زمه دا او طول مکه دو طول دنیا مور دا منه که نا ام القرآن دا که طول دنیا از مکی نه پیدا شوی ده نو طول دنیا ده پارا مور اغا ام القرا ام القرا اما کدا نو بلا مسلا ام الالسنا اغا عربی ده ام الالسنا اغا سشده عربی ده نیلویس رحمه الله و فرمائل وی بس هر جب ده عربی نه پیدا ده هر جب ده عربی نه پیدا ده وی لگ فرق سره لک فرق سرا اغی نه چکندنو چاکی لک فرق شوی ده چاکی دیر اغی با فرمایل وی گورا عربای که وی پختانو تاویلی کی گی پتان پدا جوابی بیلا وی پختانو تاویلی کی گی پتان وی دا پختانو چی دی نو دی فا سمنی شویلی فا منگا دا طول فا چی دا پوکی والا فا منگا پاوایو کنا نو فا نو فا وی اصل که داو فاتن اصل که سو فاتن نو دې د فانا پا جوړ کړه ته نه ته جوړ کړم پټان شو نو ټیلې به علی پور کړ پټان شو نو دا د پښتو دا درس دا هغه جبه نه راوتی دی وای خبره وای په دغه کې عربای کې چا سره خبره کوي نو خطاب وته وای څه شي خطاب امی پردو کې وته لیکيږي بات سوته وای بات وی معمولی تغییر سره د خطاب نه سره جوړ شوی دی بات او معمولی تغییر سره زمونږ ته خبره سو شوی دا جوړه شوی دا د خطاب نه خبره سو شوی دا جوړه شوی دا د لهجه او د لک تغییر فرق دی ډیر زاینو باغی فرمایل او بیا به ویل چې ما په دې باندې کتاب لیکل دي کج لغت کج لغت خو یارمان چې زمانه په مدرسه امینیه کې پاتې شو مدرسه امینیه کې پاکستان جوړ شو زه وطن ترالم ډیر وخت پس بیا لاړم د مفتی صاحب رحم الله مفتی کفایت الله صاحب رحم الله زوی ته ویل چې په دې مکتبه کې یو کتاب پروت دی هغه زمانه دی هغه چې سینوم دی ما ته چې کج لغت نوم دی قلمي لیکته هغه مال راکا بیا ویل چې مونږ ته پته را چې دا یو محمد حسین لیکل دی او دغه دی پروت دی خو زه تا نه پیژنم چې تاغه محمد حسین که بلې بس ما له هغه کتاب رانه کړ وایي چې ما دومره رښتیا الوی چې په دې مکتبه کې پروت دی محمد حسین نوم دی پې او قلمی لیکته نو دا معلومیږي چې ما ته دومره پته ده کنه خو هغه ما له هغه کتاب رانه کړ نو شاید چې اوس مال تامینې کې پروت دی خو یا چاپ کېدو نه مخکې مخکې هغه هلته کې پروت دی ضبط شوی دی ما چاپ کړی نه دی نو دا دغه شانتی ام الالسنا ده نو ټیک شو کنه کله ام القرا او جبه چې کما ده نو هغه ام الالسنا د جبه مور نو مور له چې الله یو فضیلت ورکی نو لونه په خپه کیږي وای خدای دې په دې نه پوهیږي آرام پر ما خونه ایرونو مور له چې خدای پاک یو غراوی او یو درجه ورکی نو لونه خوشحالی کی که خپه کیږي خوشحالی کی نو دا ټول جبه د عربی لونه دي د عربی اولاد دي نو عربی له الله یو غراوی ورکو او عربیانو لاله یو غراوی سکو ورکو چې قرآن دا غی په جبه کې راتللو نو مونږ په خوشاله یو مونږ په خفا نه الا بلسان قومه مگر په جبه د قوم دا غ باندې او دا صد پاره دا غی په جبه کې را لیږي زکال یبین لهم دا چې صاف صاف بیانو کی دیتا مسله ورته صاف صاف بیان کی لیبین لهم ترغیب الی التبلیغ لیبین لهم دا چه مسئله ورطا صاف صاف بیانه کی شین شین غون غون گول مول نا وی یارا دا سی پا باغونو کی دا سی شین غونتای غون غونتای گول غونتای دا سی غونتای دا اللہ که صفان آرنج جولی نوی یار صفان آرنج نوی ویسا شیخ سی وی منتظر لحل آلی وی یا مولا مسئله کولا وی آغوی چه ما اوهلا لغیر الله حرام دی خواه که ده ملبوساتو نئی، که ده مشروباتو نئی، که ده ماکولاتو نئی، او که ده منظوراتو نئی، که ده عرص نئی، نو ما اوحل لغیر الله سلی حرام دی. پوشوی پی تاسو. ما ارتوی چه خپکی گا ما رو ری مسئله خود دیر اخکلو کرد خو پویه دی پی سوکرل. پویه دی پی سوکرل. نه مسئله و داسه نکه چه بس تلی گیا و پا عربای که غیط خبری که. نه ده قرآن حواله سرا پا صفا پختو کیو تا خبرو کا. او دا غی په لهجه کې وتاو کا په قومي جبه کې وتاو کا هغه سره وتا مثال مو کا هغه سره ته مثال مو آیا قصه وتاو مو کا چې دا غی زړه ته مساله خکو زی شي لیو بجن لهم شیخ سید پنځپیر مد ذل الله علی کیسه کوي وی رزنه دا کزا بیان بداسي چې اچار وي اوم به کې عربي اوم به کې فارسی اوم به کې اردوئی اوم به کې پښتوئی اده به چې کمندنو لګیای عوام غریبانان پونه شي چې دا د سو وي وی مثال ودا سي دو سړیو یو سړی په لار باندې روانو پټی کې منځ کې روانو یا بل ول आवाज ورک چې د پولی په سر لار دنه په میز د پټی کې چرآ مې روي څنګه بغل میزنم بوک پد راوړم نه په دې څوک پوه شو وی د پولی په سر لار دنه په میز د پټی کې چرآ مې روي او څنګه بغل میزنم بوک پد راوړم نه دې باندې څوک پوه شو نه دا سنا دا بیان بنی بیان چې کای نو صفا پختو کې صفا لهجه کې خپل مولاتو مخ کار کوا د خلکو د اصلاحي کرو کا چې د خلکو اصلاح په سباندی کیږي ځالی گئی او کلب کې اوسوي کلب کې بل سوې نو به لسان قومه له کاوګرام شیخ سوي مد ذل الله العلی وی مولا راته وی چې خلک زما درس نه کینی وی زه خبر شوم به ما ارته وی چې ستا درس سره کینی وی ولی به ما ارته چې ستا په درس غي پویږي نه نو وی چې ولی نه پویږي به ما ارته چې ته خو درس کې وای چې طالبات له مقدمه بتلان کې مثال لې نو امي په دې پویږي چې طالبات له مقدمه بتلان کې مثال لې اغه یصلت تا ست درس کینی چې تو ته طالبات له مقدمه بتلان کې مثال نو نا کلم الناس علی قدر وقولهم چې خلق سمر اندازه کې پویږي نه پاغه اندازه کې خبر اوکا هوستا امي ته لګیا درس کای او دا زجر دی دا تخویب ته دا بشارت ته غوې دا بچت سړو نمونه زجر بم سوک سړی تخویب بم سوک سړی بشارت بم سوک سړی نو ته وای زور نه دا رټی و مو زوري و بشا خوشالي له توري خوشاله شه یاری دی د دنیا یاره در کې د آخرت یاره در کې خو پښتو کې تا اصطلاحات وای کنه الیو بین لهم دا چې صفا بیانو کې دیتا فیقل الله من یشاء یرا صفا بیان وکو خو بیا هم چا ونه منل ویمړه هي چمارا با قبول کارنهست هي چمارا با قبول کارنهست منل او نه منل سره زما کار نشتا منل او نه منل دا الله په اختیار کې دي تو خپل ذمہواری په اصلاح خیر خواهانه طریقې سره د زړه بلاس طریقې سره نه خیر خواهانه طریقې سره خپل ذمہواری فارغه کا الله رب العزت ته نور نتیجه پریک دا کمنی وب منی کنه منی مم منی فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ نُغُمْرَاهِ كِسَاتِي اللَّهُ غَسُوك چي اراده وکي مَن يَشَاء په معنا باندې پوښي چې سوکي اراده وکي نو چې سوکي خوخ شي نو سمات لب چې خوخ شي نو گمراهي کی پختو خوخه جدا ده الخوخ خوخواني خوخه په سوک اسمه را دوخ اسمه را یو خوخه ده خوخه ده رضا او بل خوخه ده اراده ده دلته خوخه ده اراده مراد ده فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ نُغُمْرَاهِ كِسَاتِي اللَّهُ غَسُوك چي اراده وکي او دا توفیق ورکی اللہ آغا چالا چه راده اوکی آغا اللہ ری زورور و هو العزیز آغا اللہ ری زورور الحکیم و ده حکمت والا و هو العزیز آغا اللہ ری زورور او حکمت والا عذاب ورکی عذاب ورکولشی نمنون کلا خو چه فوران نورکی نو الحکیم پکی حکمت تی چه فوران نورکی نو پا ورکولو دا عذاب کی حکمت تی تو خو پدی کی آواز نه کنا پدی کی تی آواز نه پدی میشن کی تی آواز نه ستا نور ملګری تیر شوی دی نور ملګری دی تیر شوی دی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا یقینا را لګلم موسی علیہ السلام په خپل نو خو باندې په خپل آیاتونو باندې پس ما صلا پدی انا خرج قومک من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور ان اخرج قومک لا چوبا سقوم دي لتيارون رناتا من الظلمات لتيارون الى النور رناتا وذكرهم بايام الله فان ورکدیلرا نسیت ورکدیلرا پرزو دا اللہ باندی نو پرزو کی دو قسم سیز رازی کل خوشحالی راشی و کل سراشی عذاب خبگان راشی نو پخوانو قومونو باندې وذکرهم بأيام الله یاد کدی تا د الله احسانونا چې ودا الله د احسان د لاندې او بیا د الله نه فرمانی ودا الله کندری او د الله په کندر کې وسودون کیا او بیا هم د الله خلاف کوي وذکرهم بأيام الله یاد کدی تا د الله احسانونا او د الله نعمتونا یاد ایام نه مراد عذابونه ځکه عذابونو پر ازو کې راځینو وذکرهم بأيام الله یاد کدی تا د الله عذابونه چې تیر قومونو له الله څنګه عذابونه ورکړو نو تاسو له ما غشان عذاب درکی اغه له پنه منلو ورکړو نو تاسو له به پنه منلو درکینو چې تاسو دا غي او دا غي یو شو وذکرهم بأيام الله چې عمل یو شو نو عذابوم یوینو وذکرهم بأيام الله ونسیت ورکړی لاره بأيام الله پرزو د الله باندې ان فی ذلک لآیات یقینا پدی کی خامخان خیری لکل صبار شکور د پارا د هریو کلک او قدرمن لکل صبار شکور مکان د دعوت ته کنه مکان د چاره دعوت د صورت دعوت سوا هرای رویه مکان مل ترغیب اله تبلیغ دعوت ته ترغیب دے دعوت په مقام کې سس سړی نشی چلے دے چې یو طرف نه بخپود روی سدی وی دی وی جی ما قسم په خدای کې سویلی تا پرون دا مسله کړي وا کم دله دا مسله کړي دا بیا ځان ته دله وای نو سب بار کلک شسړیا سب بار ان فی ذلک لآیات لکل صبارن د پاره دار یو کلک زغم کوونکی برداشت کوونکی شکور قدر مند الله د نعمتونو الله نعمت را لګل د القران دې قران دې نعمت هغه قدر دې دا چې تخرج الناس من الظلمات الى النور